Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah amma ba'd. Bapak ibu para pamiyar soingkang mungkin tansah pun mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini pun monggo kita tansah dari muci dan syukur dumateng ngarasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Salawat uki salam mungkin tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsil Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Inggih menika tafsil khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan menika seratanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala. Lan sak menika kita ngancik wonten ing urutan ayat kaping 28 ingkang kasebat wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping pisan. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, awfu bil'ukud, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis sayri wa antum hurum, innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman aufu bil uqud padha tepatono janji-janji uhillat lakum bahimatul an'ami usihalalake marang sira kabeh kewan ternak illa mayutla alaikum kejaba kang bakalan diwacaake marang sira kabeh ghaira muhillis saydi wa antum hurun kanthi sira ora ngalalake kewan buruan padahal sira ana ing keadaan ihram innallaha yahkumu ma yurid satemene Allah Subhanahu wa taala kuwi mutusake apa wae ada dasar kaya apa kang dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah Subhanahu wa taala yunadi rabbu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina bihi wa biliqaihi wa birasulihi wa biwa'dihi liawliyaihi. Allah subhanahu wa ta'ala nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin ingih menika tiang-tiang ingkang iman dumateng dinten sak mangki bakalan kepanggih dumateng Allah subhanahu wa ta'ala mutun sanes dinten kiamat. Tiang-tiang ingkang iman dumateng rasulipun putusanipun Allah subhanahu wa ta'ala inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan iman dumateng janjinipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng wali-walinipun wahum ahlu ta'atihi lan tiang mukmin menika tiang ingkang taat dumateng Allah subhanahu wa ta'ala wa biwa'idihi li'a'da'ihi lan tiang-tiang ingkang tansah iman dumateng ancaman-ancamanipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng musuh-musuhipun wahum ahlul kufri lan boten sanes tiang-tiang punika inggih menika tiang kafir inggih menika tiang kufur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala fasik boten nindakake napa ingkang dados dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala yunadihim biunwanil iman Allah ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin menika kanthi sebutan keimanan li'annahu yuridu ayukallifahum bima la yaqdiru alaihi illal mu'minun awit Allah subhanahu wa ta'ala menika badhe bebani tiang-tiang mukmin menika dumateng kanthi beban ingkang mboten wonten tiang ingkang mampu nindakake kejaba tiang-tiang mukmin likamali hayatihim bi imanihim awit saking sempurnanipun panggesanganipun tiang-tiang mukmin menika kanthi keimananipun wa wilayatihi rabbihim lan ugi kanthi perwalianipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang mukmin wau. Nah, napa ingkang bakalan dipun dawuhki dening Allah Subhanahu wa taala, dipun bebanki dening Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin. Boten sanes inggih menika innahu kallafahum bi amrin adzimin. Allah taala bakalan dawuhi bebani tiang mukmin kanthi perkawis ingkang agung. Ala wa huwal wafa'u bil uqudi wal uhud. Boten sanes inggih menika nepati akad-akad lan ugi janji-janji. Wa awwaluha al-wafa'u bil uhud. Lan ingkang kaping pisanipun menika nepati janji-janji. Allati bainahum wa bainahu subhanahu wa ta'ala. Nepati janji-janji antaranipun tiang mukmin kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit tiang mukmin menika nggadahi perjanjian kalian Gusti Allah. Kados ini idqala ta'ala min suratin Nahl. Kados ini Allah taala nyebutaken wonten ing surah An-Nahl, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, lan padha tindakno, padha tepatono janji-janji marang Gusti Allah idza ahadtum, nalikane sira padha janji. Wa qala min hadhihi as-surah, lan Allah Subhanahu wa taala ugi ngendika wonten ing surat Al-Maidah menika ugi, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi. Padha elinga sira kabeh kelawan nikmate Gusti Allah marang sira kabeh, wa mitsaqahu lan marang perjanjian marang Gusti Allah, alladzi wasaqakum bihi, kang Allah Subhanahu wa taala padha naleni sira kabeh kanthi perjanjian kuwi mau. Id kultum sami'na wa ata'na, elinga nalikane sira kabeh wis padha ngucap sami'na wa ata'na, kita mireng duh Gusti lan kita taat. Wattaqullaha, padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah, innallaha alimum bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala sak temeni Allah Subhanahu wa taala kuwi maha pirsa kelawan apa kang ana ing ati-atine menungsa. Fa nikmatullahi taala hiyal imanu bihi. Pramila ingkang dipun maksud nikmat Allah wonten ing mriki, wadhkuru nikmatallahi, padha elinga sira kabeh kelawan nikmate Gusti Allah. Ingkang dipun maksud nikmati Allah Subhanahu wa taala mboten sanes wonten ing mriki nggih menika keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit iman menika nikmat. Keimanan menika nikmat ingkang paling ageng tinimbang nikmat-nikmat sanesipun ingkang dipun raosaken menungsa wonten ing alam donya menika. Wal Islam, semanten ugi Islam, wal ihsan lan ugi ihsan. Kados ini iman, Islam, ihsan menika ugi kalebet nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Wa mitsaquhu taala, lan perjanjianipun Allah Subhanahu wa taala, alladzi akhadahu alaihim, ingkang sampun dipun pendet dening Allah taala saking tiang-tiang mukmin, wa huwa ayyabudullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Boten sanes inggih menika supados tiang mukmin menika tansah manembah dumateng Allah lan boten nyekutoaken dumateng napa kemawon. Menika perjanjianipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun pendet saking tiang-tiang mukmin. Fa kullu man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah faqad qata'a lillahi ta'ala 'ala nafsihi ahdan wa mitsaqan. Pramila sedaya tiyang ingkang sampun nyekseni la ilaha illallah, boten wonten ilah ingkang berhak dipun sembah kejabi namung Allah Subhanahu wa taala, lan menawi Muhammad menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala, pramila tiyang wau sampun mesthekaken wonten ing jiwanipun menika janji, perjanjian dumateng Allah Subhanahu wa taala. Janji napa? Bi ayyabudallaha ta'ala wahdahu. Janji kangge ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon. Wa bima ja'a bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lan ukin indake lan yakin iman dumateng napa ingkang dipun beto dening Rasul sallallahu alaihi wasallam, inggih menika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minas syara'i wal ahkam, arupi syariat lan hukum-hukum. Wa hakadha kullu man nadhara lillahi nadran faqad qata'a 'ala nafsihi ahdan falyuwaffi bihi in kana siyaman shoma wa in kana qiyaman qoma. Lan kados menika sedaya tiyang ingkang nadhar kangge Gusti Allah pramila dhewekne sampun netepaken mutusaken kangge awake dhewe menika janji, janji dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah dipun tepati. Menawi janjinipun, nadharipun menika poso, piyambakipun wajib poso. Menawi janjinipun menika salat, piyambakipun nggih wajib salat. Menawi ribat, nggih piyambakipun wajib ribat. Wa in kana shadaqatan tasaddaqo, lan menawi janjinipun menika sedekah, piyambake nggih wajib sedekah. Wa in ajaza kafara kafara tayamin, lan menawi piyambakipun kok boten mampu nindak kinapa ingkang dados nadharipun, pramila piyambakipun kedah bayar kafarah sumpah. Wastagfirullah wa taba ilaihi, semanten ugi piyambake kedah istighfar dumateng Allah taala lan tobat dumateng Allah. Wa mithlu uhudillahi taala fi wujubil wafa'i biha uhudun nasi fi ma bainahum, lan contoh saking perjanjianipun menungso dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang menika ugi dados kewajibanipun menungso ingkang kedah ditindakake, inggih menika nepati napa ingkang dados perjanjianipun antaranipun menungso setunggal lan setunggalipun. Dados menawi napa perjanjian antaranipun menungso kalih menungso sanesipun menika ugi setunggalipun kewajiban ingkang kedah dipun tepati. Idil kullu amara ta'ala bil wafa'i bihi, ingkang sedantenipun menika Allah taala dawuhi supados dipun tepati. La siyamal uhudil muthaqati bil iman, langkung-langkung menawi perjanjian ingkang dipun ikat kandi keimanan. Wa makana muta'alliqan bihuquqin nas, lan perjanjian ingkang wonten kaitane kalian hak-hakipun menungso. Kahuquqin nikah kados dene hak-hak nikah. Wal bai' was syira' wal ijar, semanten ugi dodolan, nggih jual beli, sewa menyewa. Wa kal amanati mutlaqan, kados dene ugi amanat. Faman u'tumina amanatan wajaba alaihi ada'uha wa haruma alaihi ida'atuha au khiyanatuha. Pramila sok sinten tiyang ingkang dipun paringi amanah, wajib kangge dhewekne menika nepati napa ingkang dados amanahipun, lan haram kangge dhewekne menika nyiak-nyiakaken amanah menika wau utawi khianat dumanteng amanah menika wau. Li amrillahi ta'ala bidzalika, awit saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, kados mekaten punika. Kama fi qoulihi ta'ala, kados sini wonten ing ngendikanipun Allah taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Satemene Allah Subhanahu wa taala dawuh marang sira kabeh supaya padha nepati amanah marang wong kang duweni hak. Wa fi qawlihi, lan wonten ugi sabdanipun firmanipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, la takhunullaha, sira aja padha khianat marang Gusti Allah wa rasula lan Rasul Muhammad. Wa takhunu amanatikum, lan sila podo khianat marang amanat-amanat sila, wa antum ta'lamun, padahal sila podo ngerteni. Walinadkul ayyuhal qari' fi hadhal amril ilahi bil wafa'i bil ukudi maqalahul hasanul basri, lan ketah kita umut-imut ugi Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wonten ing perkawis ilahi nggih, dawuhipun ilahi nggih menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala nggih supados nepati napa ingkang dados akad-akad utawi perjanjian kula panjenengan sami dumateng Allah semanten niki dumateng sesami gesang. Mila kita imut napa ingkang dipun ngendikake dening Al Hasan Al Basri salah setunggalipun tiang saking kalangan tabi'in, tiang pemuka saking kalangan tabi'in. Biyambayipun ngendika yakni uku kadain, yakni uku dat dain, yaiku akad utang piutang. Wahia ma'aqadahul mar'u ala nafsihi min bai'in wa syira'in wa ijaratin, lan menika napa ingkang dipun akataken tiyang dumateng dhewekne dhewe arupi napa, arupi jual beli, sewa menyewa, pernikahan, talak nggih, lajeng ugi napa pertanian, lan ugi napa akad-akad sanesipun. Faqad syamula hadzal qaul sa'ira anwa'il uqud wal uhud. Pramila ucapanipun Al Hasan Al Basri, ucapanipun Al Hasan Al Basri menika cakupanipun sedaya jenis akad lan ugi perjanjian. Menika kalebet wonten ing bab punika. Lajeng Allah ugi ngendika uhillat lakum bahimatul an'am, wustihalalaki marang sira kabeh kewan ternak. Pramila fa innahu tadzkirun bin nikmati. Pramila menika niki tadzkir, dados peringatan saking Allah Subhanahu wa taala dumateng nikmat. Supados kita saged syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala lan boten kufur. Lan ingkang dipun maksud wal muradu min bahimatil an'ami, lan ingkang dipun maksud wonten ing mriki kewan ternak inggih menika al-azwaj ats-tsamaniyah. Boten sanes inggih menika al-ibil wal baqar wal ghanam wa hiya dha'n wa ma'iz wal kullu dzakarun wa untha. Boten sanes inggih menika unta, sapi, lan ugi mindo, lan saking jenis mindo menika wonten dha'n, wonten ma'iz, terus wonten domba ingkang kathah wulunipun, lan ingkang kacangan ingkang boten kathah wulunipun. Lan menika betina utawi jantanipun. Tetos lanang wedokipun menika kalebet wonten ing mriki. Illa mayutsla alaikum, kejaba apa kang bakalan diwacaake marang sira kabeh. Tetos wonten pengecualian saking napa ingkang napa dipun halalaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten pengecualian nggih saking napa ingkang dipun halalaken Allah Subhanahu wa taala. Ai tahrimuhu minha wa huwa al-maitah wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu. Ing menika pengharamanipun saking ingkang dipun halalaken wau napa kemawon iki menika al-maitah bangke, lan ugi wal munkhaniqah kewan kang ketekek, terus dipun napa dipun dadung lajeng jilet, jiletipun menika jilet tenggulu ketekek, nah menika mati dhewe, menika dipun haramaken. Wal mauqudatu, lan kewan kang disiksa ditutuki antos mati. Wal mutaraddiyatu, lan kewan kang tiba saking papan kang nginggil nganti mati. Wan natihatu, lan kewan sing diseluduk kewan liyane ngantos mati. Wa ma akala sabu'u, lan napa ingkang dipun napa ingkang dipun pangan dening kewan buas lajeng mati. Lan mereka kados ini dipun ngendikake Allah Ta'ala wonten ing Al-Quran napa-napa ingkang dipun haramaken Ingkang awalipun menika dipun halalaken uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalake kanggo sira kabeh kewan ternak lan menika sifatipun umum. Ananging menika lajeng dipun kecualikan ingkang umum punika napa-napa ingkang dipun sebataken ila mayutsla alaikum kejabi napa ingkang bakalan dipun waosaken. Bangkai semanten ugi darah kados wonten ing ayatipun halimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla bihi lighairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sab'u illa ma dzakaitum. Amriko ayatipun diharamake kanggo sira kabeh bangke getih darah walahmul khinzir daging babi wama uhilla bihi lighairillah lan apa wae kang disembelih tujuane kanggo sakliyane Gusti Allah wal munkhaniqatu lan kewan kang ketekek wal mutaraddiyatu wal mauqudatu lan kewan kang ditutuk wal mutaraddiyatu lan kewan kang tiba banjur mati wan natihatu lan kewan kang ditanduk kewan liyane banjur mati wa ma akala sabu'u lan apa wae kang dipangan kewan buas ngantos mati illa ma dzakaitum kejaba kang apa kang sira sembelih ai maknanipun adroktum fihi ruha sila iso nemoni kewan kuwi mau isih duweni ruh fadabah tumuhu banjur sila sembelih nemu tesih urip lajeng disembelih. Nah niku mboten napa-napa saking napa-napa ingkang dipun sebataken wonten ayat punika wa madzubiha 'alan nasabilan apa kang disembelih tujuane kanggo nasab nggih menika napa tujuanipun kangge madzubiha li ghairillah dipun sembelih kangge saklianipun Gusti Allah kadzabhi lil asnami kados dene nyembelih kangge asnam nggih menika berhala-berhala semanten ugi kuburan-kuburan utawi jin lan napa kemawon. Lan Allah ugi ngendika ghaira muhillis saidi wa antum hurum kang idhofatan menika dados tambahan ila tahrimi ma harama ma hurima ala ibadihil mukminin tambahan saking napa ingkang dipun haramaken Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin minal luhumi al-fasidati wal-mukhbithati lin-nafsi al-mulawwathati laha menika dados tambahan kangge pengharaman ingkang sampun dipun haramaken Allah Ta'ala dumateng tiang-tiang mukmin arupi daging-daging ingkang rusak ingkang najis ingkang saged ngregeti jiwa kula panjenengan sami pramila dipun ngendikake ghaira muhillis saidi wa antum hurum kang ghaira muhillis said sira kuwi orang ngalalake kewan buruan padahal sira nembe keadaan ihram wa alaihi fala yahillu lil muhrimi ayasida wala ayakula ma sadahu wa huwa muhrimun pramila mboten halal kangginipun tiyang ingkang nembe ihram menika berburu pados kewan buruan semanten ugi mboten pikantuk dahar saking kewan buruan ingkang dipun buru piyambak utawi ingkang dipun buru sanesipun kanthi perintahipun famasadahu almuhrimu wa masidalahu wa huwa muhrimun pramila napa ingkang dipun buru dening tiyang ingkang nembe ihram lan napa ingkang dipun padosaken tiang diburokke tiang kangge dhewekne lan piyambake menika wonten kondisi ihram menika kasail muharamat sami kados dene sedaya napa-napa ingkang dipun haramaken. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlaken Allah Subhanahu wa taala innallaha yahkumu ma yurid satemene Allah Subhanahu wa taala kuwi mutusake ngukumi adhedhasar apa kang Allah taala kersake. Nalikanipun Allah Ta'ala ayyubihu wa yamna'u wa yuhillu wa yuharimu. Nalikanipun Allah Ta'ala damel mubah, damel mamnu, damel kang dilarang, wa yahil lan ugi dawe gawe halal, wa yuharim lan ugi gawe haram. Niku danten awit saking kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yubihu ma yuridu ibahatahu. Allah Ta'ala damel mubah napa ingkang dipun kersakaken mubah. Wa yamna'u ma yuridu man'ahu. Lan Allah Ta'ala ngawisi nglarang saking napa ingkang Allah Ta'ala kersake dipun larang. Lan kados mekaten sematen ugi wonten ing nalikanipun Allah Ta'ala ngalalaken lan ugi ngaramaken. Danten menika kullu dzalika tabi'un li ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa qudratihi. Danten menika nderek dumateng ngilmunipun Allah Ta'ala, hikmahipun, rahmatipun lan kudrahipun. Falidzalika falidza alhalalu ma ahallallahu wa rasuluhu. Pramila ingkang halal menika napa ingkang dipun halalaken Allah lan rasulipun. Wal haramu ma haramallahu wa rasuluhu. Lan apa ingkang haram inggih menika napa ingkang dipun haramaken Allah lan rasulipun. Fala wala yahillu lil mu'minin ayu harima ma ahallallahu wa rasuluhu. Pramila mboten kepareng kangge tiyang mukmin ngalalaken apa ingkang sampun dipun haramaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ayyahilla ma haramallahu wa rasuluhu. Lan boten keparang ugi piyambake menika ngalalaken napa ingkang sampun dipun haramaken Allah lan rasulipun. Mekaten Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekedhik tafsil saking surat surah Al-Maidah ayat kaping pisan, lan menika kita pendet saking seratanipun Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu Ta'ala. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta,